เมื่อลมหนาวพัดเยือนดอกไม้ใบไว้คลอนฟืนยิ่งเตือนให้ใจเงาดอยบ้านแดนแสนไกลใจรำพึงถึงเจ้าเหน็บหนาวแค่คราวคืนยังยากผ่านพ้นเมื่อหมอกขาวล่องลอยผ่านแดนดอยคล้อยไปลมเหนือลมลงใต้หัวใจอย่าห่างพ้นบ้านบนดอยจะยอมหนาวหักสาวเหงาใจให้สู้ทนอย่าสับสนแม่ยิ่งอย่าทิ้งไกลหืออ้ายใจร้าวส่งแรงใจแลกใจหน่อยสาวต้านลมหนาวต้านใจให้คลายเหงาเมื่อลมเหนือพัดเบาๆกลัวความงงเงาหนาวกินกร่อนในอ้ายส่งแรงใจแลกใจให้สาวต้านภัยเงาเมื่อเฮาห่างไกลหลับตาเมื่อคราลมเป่าคราวใดรู้ว่าใจของอ้ายห่วงหาเข้าภาวะลำเอียงอย่าไปเสี่ยงใจกับภัยเงาส่งแรงใจแลกใจหน่อยสาวต้านลมหนาวต้านใจให้คลายเงาเมื่อลมเหนือพัดเบาๆกลัวความงงเงาหนาวกินกร่อนในอ้ายส่งแรงใจแลกใจให้สาวต้านภัยเงาไกลหลับตาเมื่อคราลมเป่าคราวใดรู้ว่าใจของอ้ายห่วงหาต้านลมหนาวต้านใจให้คลายเหงาเมื่อลมเหนือพัดเบาๆกลัวความงงเงาหนาวกินกร่อนในอ้ายส่งแรงใจแลกใจให้สาวต้านภัยเหงาเมื่อเฮาห่างไกลหลับตาเมื่อคราลมเป่าคราวใดรับรู้ว่าใจของอ้ายห่วงหาใจอ้ายห่วงนักหนาเมื่อลมเหนือพัดพาใจหนาวคราวใดอ้ายจะส่งใจไปต้านภัยเงา